هذا هو عنوان لقائنا مع هذه الخطبة الكريمة. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أدوغو kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii biiznillahi tabaraka wa ta'ala wa auni ndiyo unwani ya khutba yetu hii. Na Allah subhanahu wa ta'ala tamuomba atujalie tuwemo miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri. Hakika yeye ni mtawala wa hilo na ndiye muweza juu yake. Fa'iruni qulubakum wa asma'akum wa wujdanakum. Fa inna hadha al-mawdu'a min al-ahamiyyati bil makan. Naomba mniazime nyoyo zenu na masikio yenu na uwepo wenu. Hakika maudhui hii ni maudhui yenye umuhimu mkubwa sana kwa pahala hapa tulipo. Yakulu Allahu Jalla wa Ala, anasema Allahu Jalla wa Ala katika suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة. حقيقة يا وؤمني نندغو. فأصلحوا بين أخويكم. بس تنجنزيني بين يودغوين. واتقوا الله نممت الله لعلكم ترحمون. إلي مباتك رحميوة. Na rahma za Allah ni jambo ambalo twalihitaji sana. Qala al-allama Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kasema al-allama Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di alipokuwa akifasiri aya hii akasema, hadha 'aqdun عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين. هيجي نكفنغو أما كفنغا الله سبحانه وتعالى بين يومني. نكوانيني أنا سيما كفنغو نكاما ونفسيما علماء البلاغة. الله جل وعلا أما تمية تنب معلوم إنما chaitwa adatu al-hasri wal-qasri, chombo cha kufunga na kufupisha. Takhsisu shay'in bi shay'in wa nafyihi an siwahu, maana yake ni kulihusisha jambo na jambo jingine na kulikanusha kwa lisilokuwa hilo. Hapo pamehusishwa imani na udugu, na pamekanushwa udugu pasi na imani, na pamekanushwa imani pasi na udugu. Ndio maana al-allama Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di anasema hadha 'aqdun, hiki ni kifungo, 'aqadahu Allah subhanahu wa ta'ala baina al-mu'minin, amekifunga kifungo hichi Allah jalla wa ala kati ya waumini. Annahu ya kwamba idha wujida min ayi shakhsi, patakapopatikana kutoka kwa mtu yoyote, patakapopatikana kutoka kwa mtu yoyote, kana fi mashriqi al-ardhi wa magharibiha, mtu yoyote popote pale alipo aliyekuwepo mashariki ya magharibi, mashariki ya ardhi au magharibi yake, ikipatikana kwake yeye al-imanu billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله واليوم الآخر فإنه أخ لكم. Ikipatikana kwa mtu yoyote aweko mashariki ya dunia, aweko magharibi ya dunia, ikipatikana kwake imani, anamuamini Allah na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake na siku ya mwisho, haya yakipatikana kwake, fa innahu akhul lakum, huyo ni ndugu yenu. Ukhuwatun, udugu ambao tujibu an yuhibba lahu almu'minuna ma yuhibbuna li anfusihim, udugu ambao wawajibisha kumpendelea muislamu huyu yale ambayo wanayapenda kwa ajili nafsi yao, wayakrahuna na wanachukia, wayakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusihim, na wachukie kwa muislamu huyo yale ambayo wanayachukia kwa nafsi yao. Ni maneno mazuri mno aliyofasiri aya hii al-Allama Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di, ikiwa yatakuwa yamefahamika katika ule mweko wake. Ndugu zangu Waislamu, laqad tashattat qulubuna, kwa hakika nyoyo zetu zimesambaratika, watamazzaqa shamlu al-umma, na ule umoja wa umma umechanika chanika, watashattat safuha, na safu ya umma imesambaratika. Huu ndio ukweli na ndio hali halisi ilivyo. Hali ya Waislamu duniani ni mbaya mno umuman, na hata khususiyan walipo Waislamu pahala pale walipo, hali ni mbaya. Nyoyo za Waislamu zimesambaratika, umoja wao Waislamu umechawanyika, safu ya Waislamu imesambaratika, ni hali mbaya. Ukiwaona tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawadhania wako kitu kimoja, lakini nyoyo zao ziko tofauti kabisa, zimetawanyika tawanyika. فلذلك نحن الآن في أمس الحاجة إلى الألفة والوحدة والمحبة وأجله يسس وإسلام تكوك ونحاجة كوبا منه كوبا سانا تهتجيا إلى الألفة تهتجيا كتو جنكو تنغنيش نيوزك والوحدة تهتجيا سانا kwa hamu kubwa na kwa haja kubwa mno umoja wetu Waislamu. Walmahamma tuhitajia kwa haja kubwa mno mapenzi ya kweli, mapenzi ya kweli kati yetu Waislamu. Hajatuna ila al-ukhuwah fillah subhanahu wa ta'ala, haja yetu Waislamu tuhitajia udugu, udugu kwa ajili ya Allah Jalla wa Ala. Udugu huu tawitaji bil ma'ana alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tawitaji udugu kwenye ile maana, maana ambayo amekuja nayo mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hatuhitaji udugu katika maana ya ukabila, katika maana ya uzawa, katika maana ya utaifa, katika maana ya kutoka pale pamoja, katika maana bara letu ni moja, sisi ni wa Afrika labda. La, tuhitaji udugu bil maana alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tuhitaji udugu kwa ajili ya Allah, lakini udugu wenyewe tuupate kwenye ile maana, maana ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Famuhalun, muhalun an tatahaqqaqa al-ukhuwatu al-haqiqi illa ala aqidati at-tauhid بصفائها وكمالها وشمولها. ni muhali ngumu kabisa kuweza kuhakikika udugu kwenye ule uhakika wake, udugu wa kweli, ila utapatikana juu ya msingi mkubwa mno katika msingi wa akida ya tauhidi, bisafaiha, kwenye usafi wake, washumuliha, na kwenye mkusanyiko wake, kwenye umoja wake, wakamaliha, na kwenye ukamilifu wake. Kama awalat hathihi lukhuwatu ljamaata lmuslimata lula, kama ulivyobadilisha udugu huu uliokuwa katika misingi ya aqida ya tauhidi, kama ulivyobadilisha lile kundi la Waislamu la mwanzo. Mtume alayhi salatu wassalam alipokuja alikuta mujitamaa mbaya sana, hali ilikuwa kwao mwenye nguvu mpishe na mnyonge msonge. Hali ilikuwa mbaya mno kuliko hali ilivyo katika zama zetu sisi, ambao tayari tushakuwa na kitabu, ambao tayari tushakuwa na mtume, ambao tayari tuna misingi ya tauhid na aqida ya salama. Udugu wa kweli, udugu wa Kiislamu hauwezi kuhakikika ila chini ya aqida ya tauhid. Watu wasome tauhidi vizuri mno, kisha wamuelewe Allah subhanahu wa ta'ala ni nani, kisha wafahamu maqamu ya mtume alayhi salatu wassalam, akisema kauli yake ifanyweje, ichukuliwe vipi, akitenda kitendo chake kifanyweje, kichukuliwe vipi. Lazima turudi huko, tutengeneze safu, tutengeneze umoja wetu kwenye tauhidi ya sawa sawa, hali igeuke kama udugu wa tauhidi ulivyogeuza lile kundi la mwanzo kabisa la Waislamu. Ila maharajani hubbi, ukawapeleka udugu katika tamasha la mapenzi makubwa mno. Lam walan taarifa albashariyatu lahu mathila, haujapata wanadamu, hawajapata kujua, wala hautopata kuona tena mfano wa udugu wa namna kama ile ambao mtume alijenga mujitamaa wa Kiislamu, akajaza katika nyoyo zao mapenzi. Akha ibtidaan baina almuhajirina fi Makkah, akaunga udugu mtume kwanza kabisa kuanzia na muhajirina, kati wa watu wa Makkah. Akha baina bilali alhabashi wa Hamza al-Qurashi, mtume akaunga udugu kati ya Bilali ambaye ni Muhabashi na Hamza ambaye ni Mkurashi. Bilali akiwa mbele ya Hamza, anajiona yuko mbele ya ndugu yake hasa lillah, katika ukweli kabisa. Na Hamza akiwa mbele ya Bilali, anajiona yuko mbele ya ndugu yake hasa, pamoja na kwamba Bilali ni mweusi chichichi, kwao ni Habashi huko, na Hamza yeye ni mweupe pepepe, ni Mkuraishi mwana kindakindaki. Hayo yote yalikaa pembeni, uzawa wao, rangi zao zikakaa pembeni, wakaja katika al-ukhuwatu fillah, udugu kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Wallahi watu wakaishi fi maharajani hubbi, tasafahat qulubuhu, nyoyo zao zilikuwa safi kabisa kati yao. Imtazajat arwahuhum, roho zao zilichanganyika vizuri mno. Ukipata simulizi zao, wallahi unaweza ukajiona kama uko katika ndoto hivi. Na baadhi ya riwaya lau kama hazipo katika aala darajatu siha, waweza ukaona kwamba labda ni hadithi za kutunga tu. Amesimulia Imam Bukhari kutoka na hadithi ya Anas ibn Malik kwamba anasema Abdurrahman ibn Auf amekuja Madina, mtume alayhi salatu wassalam akha bainahu wa baina Sa'd ibn Rabi' al-Ansari, mtume akawaunganisha wadugu udugu, akamwambia Sa'd ibn Rabi' al-Ansari, wewe ndugu yako atakuwa ni Abdurrahman ibn Auf kutoka Makkah, si kwao Madina, si mwana kindakindaki hapa, yeye ni mtu akuja kuhamia, lakini huyu ndio ndugu yako nakupa mimi, mjumbe wa Allah. Wallahi ukipata hadithi hiyo waweza ukajiona kama uko ndoto, uko katika ndoto wa uta hivi. Sa'd ibn Rabi' al-Ansari anamwambia Abdurrahman bin Auf, mimi wanajua watu wa Madina kama miongoni mwa watu wenye mali ni mimi, kwa hiyo ninachokuambia nagawa mali yangu baina yangu na wewe nusu kwa nusu, nusu itakuwa yako na nusu itakuwa yangu, kisha chagua katika wake zangu umpendaye, nitamwacha. Nikishakumwacha akishakuhalalika kimaliza aida yake, wewe utamuoa, atakuwa mkeo. Usafi wa nia wa aina gani! Ukisikia simulizi hizi waweza ukaona kama uko katika ndoto. Ukweli kwa ajili ya Allah katika ule udugu wa kiasi gani, wa daraja kubwa iliyoje! Aina Saad ibn Rabi' fi hadha zaman, yuko wapi mtu mwenye moyo? Yuko wapi Saad ibn Rabi' katika zama hizi? Saad ibn Rabi' al-Ansari, angalia usafi wa nyoyo, udugu anaomuonesha, ukweli anaomuonesha. Wa Abdurrahman ibn Auf anamwambia Saad ibn Rabi' al-Ansari, barakallahu laka fi malika wa ahlik, Allah kubariki katika mali yako, Allah kubariki katika wakezo, usinipe mali yako nusu kwa nusu, wala usimwache mkeo kwa ajili yangu. Usafi naye anaonesha wania ulioje, anamwambia dullani ala suq, mimi nijulishe soko tu liko wapi. Ni mtu mimi wa kuchakarika, nitachakarika na Allahu jalla wa ala ataniruzuku. Baada ya siku chache mapo atakuwa mazuri, japo sina kitu hivi sasa. Uko wapi? Ifa ya namna kama hii, usafi wa nyoyo ya namna kama hii. Waislamu tunaishi vipi? Kati yetu sisi ni chuki, kati yetu sisi ni uadui, kati yetu sisi ni kusengenyana, kati yetu sisi ni kusemana, kati yetu sisi ni ubaya tu, hali ya kuwa tuna simulizi za namna kama hii. Tuna maneno innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, na tuna ahadithi za mtume nyingi na aya nyingi zinazoonesha kwamba sisi ni watu wenye mshikamano wa aina yake chini ya tauhid. Ndugu zangu Waislamu, amesimulia Imam Muslim min hadithi An-Nu'man ibn Bashir, kutoka na hadithi ya Nu'man ibn Bashir annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, mtume kasema katika kuonyesha daraja ya Waislam na kiwango chao wanavyotakiwa wawe waishi, mtume akasema mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano wa waumini wale waliwaambiwa innamal mu'minuna ikhwa fi tawaddihim, katika kule kupendana kwao, watarahumihim, na katika kule kuoneana huruma kwao, wataakufihim, na katika kule kufanyiana upole kwao. Mfano wao watu hawa kamathali aljasad, ni kama kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhun, kikishtaki katika kiwiliwili cha mtu kiungo kimoja tu kama kinauma, tadaa lahu sairu aljasadi bisahri walhumma, kitaitia katika maumivu kiwiliwili chote katika kukesha, likiuma jino mpaka mguu mpaka jicho halilali mpaka mwili mzima unakuonesha kwamba jino linauma. Huo ndio mshikamano aliyoupiga mtume kwa Waislamu, kwa waumini. Mfano wao ni kama kiwiliwili, kiwiliwili kikiuma kiungo kimoja, jicho linasema mimi silali. Kwa nini ulali? Kwa sababu jino linauma. Na ukimuona tu mwili wote unakupa habari, unamuuliza je, unauma? Kwambia naam, mwili unakupa habari. Huu ndio mfano ambao mtume anaupiga kwa Waislamu katika mapenzi yao, katika kuoneana huruma kwao, katika kufanyiana upole kwao. Ndugu zangu Waislamu, hazi hizi kwetu zimebaki ni simulizi, simulizi tu. Kwetu ni uadui, kwetu ni chuki, kwetu ni mabalaa tu, kwetu ni kutamaniana mabaya. Watu wenye simulizi na hadithi za namna kama hii, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لغزان وإسلام كتك سورة الحجرات أما أهل العلم ونيت سورة الآداب والأخلاق سورة يا آداب نسورة يا أخلاق نانياك متاجة ستة أمراض من أمراض القلوب مرضي ستة كالتمراضي نيويو يا متاجة إلي واتوا نويتوا وإسلام وجيبوشنا مرضي هايو sura hiyo ina mafunzo makubwa mno katika kulea mujitamaa na katika kulea udugu na kuulinda udugu kati yao. Lakini wapi aktharul muslimin hawaielewi sura hiyo inazungumzia kitu gani. Lakini ndio sura iliyokuja kujenga mujitamaa wa ajabu wa masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Ndani yake imetaja maradhi sita ambayo waislam wajiepushe nayo. Yakulu Allahu jalla wa ala, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakuna khairan minhun. Gonjwa la kwanza, wala talmizu anfusakum. Gonjwa la pili, wala tanabazu bil alqab. Gonjwa la tatu, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قنجل إن بعض الظن إثم. الآية أكين لفسما ولا تجسسوا. قنجل ولا يغتب بعضكم بعضا. قنجل ستة هاي المراضي أكي وقوة مسلام كو موجة كتيا هاي أنا وقوة مراضي مبايا na haya yameletwa ndani ya sura hii. Sisi tujifunze, sisi tuelimike, tusiumwe na maradhi haya tukachukiana, tukafanyana bughdha, tukadharauliana, tukasemana, tukasengenyana. Aya hizi utadhani zaishi katika bonde jingine na waislamu wanaishi katika jangwa jingine. Kwa hali yetu namna ilivyo, inasikitisha katika haki za muislamu kwa muislamu mwenzie, alla yahmila al-akhu li-akhihi ghillan wala iqdan wala hasadan, asibebe muislamu asiwe kwa ndugu yake muislamu mwenziwe ghillan, asiwe na ufundo katika moyo wake, alale salama akimuona muislamu mwenzie, amuone ndugu yake, asiwe na chuki, asiwe na fundo. Wangapi tunatembea na mafundo, na lau yangelikuwa yanapimika haya hospitalini ingekuwa balaa. Wangapi waislamu tunaishi katika hali ya namna kama hii, kila mmoja ana fundo na mwenziwe, kila mmoja ana hasadi na mwenziwe, kwa mali, kwa neema ya ilmu aliyopewa na Allah au kwa neema yoyote nyingine. Ziko wapi hizi ahadithi za Mtume, na tuko wapi sisi na hali zetu hizi tunazoishi nazo? Chuki kati yetu, kusemana, kusengenyana, tunaugua katika yale maradhi sita yaliyotajwa katika suratul Hujurat, maradhi mabaya mno, na kila moja katika hili lahitaji liqaa la kuwekwa wazi na kuzungumzwa, ili umma usome, ili umma tujifunze, tuishi katika maharajano hubb, kwenye lile tamasha la mapenzi. Ndugu zangu wa Islamu, hatutakikani kuishi katika hali hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametukataza, katuambia la tabaghadu, msibughudhiane, msichukiane, wala tadabaru, wala msipeane migongo, kimwona mwenzio yule wewe ukakata huku, wala tanafaso, wala msishindane katika mambo yasiyofaa kushindaniwa. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah ndugu. Maneno ya mtume wetu haya anatuelekezea sisi, wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah ni ndugu, ishini kindugu. Asilale muislam ila hawe hana fundo na muislam mwenziwe, hana chuki na muislamu mwenziwe, hana hasadi na muislamu mwenziwe. Wallahi kuna hadithi, inna hawa wamehtilafiana ahlu alilmi kuhusiana usahihi wake, wengine wamesema ni sahihi na wengine wamesema si sahihi. Amsimlia Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-As anasema siku moja tulikaa na mtume, mtume akasema yatlu alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna, sasa hivi atachomoza mtu hapa katika watu wa peponi. Fatala rajulun tamtahu lihiyatuhu min alwudu, akachomoza mtu mmoja ndevu zake zinatoja maji kutokana na udhu. Waqad allaqana alayhi, amekamata viatu vyake kwa mkono wake wa kushoto. Geuza macho masahaba wanamuona, mambo ya kesha. Siku ya pili mtume anasema tena vile vile, yatluu alaykum alana rajulun min ahli aljanna, sasa hivi tutumoza mtu hapa katika watu wa peponi. Akachomoza yule jamaa wajana. Siku ya tatu mtume kasema tena, yatluu alaykum alana rajulun min ahli aljanna, akachomoza yule yule jamaa aliochomoza juzi na jana na leo. Abdullah bin Amr bin al-As akasema hapana, lazima nijue huyu bwana ana amali gani kubwa. Siku tatu mfululizo mtume anambashiria pepo. Akatengeneza mazingira, akaenda kukaa kwa huyu mtu siku tatu kwa ufupi. Baada ya siku tatu, Abdullah bin Amr bin al-As anamwambia yule mtu, kwa kweli hapakuwa chochote kati yangu, umetengeneza mazingira tu nije nikae hapa kwako, nikuone una amali gani kubwa ambazo mtume amekubashiria pepo siku tatu. Lakini sijaona. Alimuona akinyanyuka usiku, kiamka anamsabihi Allah na kumkabir. Hakumuona kwamba ana qiraa sana usiku, anaamka anasali sana usiku. Anasema limekurubia kudharau amali zake. Lakini mwisho namuuliza, una amali gani kilichonifanya nije kwako mtume kakubashiria wewe mara tatu? Anamwambia, kama ulivyoona sina amali yoyote. Anataka kwenda zake, akamwambia, mimi desturi yangu nilivyo silali usiku ila kila Muislamu nimemsamehe, sina chuki naye, sina hasadi naye, sina ubaya na Muislamu wote. Hili ndilo ambalo mimi niko nalo. Abdullah bin Amr bin al-As akamwambia hilo ndilo lililokufikisha katika nafasi hiyo. Hadithi kama nilivyotangulia kusema, kuna makal kati ya ahlul ilm, wako waliosema hadithi sahihi na wako waliosema hadithi hii si sahihi, lakini angalia mafunzo tunayoyapata ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, umma wetu uko vibaya mno. Popote pale unapokwenda, ukija kwa walimu hali ni mbaya, ukija kwa mashehe hali ni mbaya, ukija kwa wanafunzi hali ni mbaya, ukenda misikitini hali ziko hivyo. Ila mata? Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma aslih dhata baynina وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.